kunnen er anders over zeggen dat het de beste LP van McCartney is voor 1972. Dat dacht ik zo. Ja. Is het wie gemaakt? Volgend jaar ook nog. Hé, hey, Frank. Oh, nee. 71 hoor. Nou ja, maar het was wel een gebeurtenis hoor toen hij uitkwam. Geweldige LP van Paul McCartney. Ram met zijn vrouw Linda. En dit was Mungberry Moon Delight. Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW. Op middengolf, korte golf en FM Radio Noordzee Internationaal, 29 minuten voor 12 uur. Terwijl 1 over half 12. En wat kunnen we hier meer van zeggen? Dan dat het Shaft is. Zo'n plaat die wij met z'n drieën ontzettend goed vinden. En dat is ook nog een hit op dit moment, kun je nagaan. Lijkt net soms of we er verstand van hebben, vind je niet? Dat is een lachertje. Ja, als we er verstand van hadden, dan, ach, dan wist ik het wel hoor. Ja, natuurlijk. Ja, dat is meestal mooi landhuis en zo. Sportwagens hou ik niet van, maar... Nou, een goede fiets is altijd, is nooit wel. Het ESG is in jouw land ook wel afgesleten. Ja, oh. Maar trouwens, ik denk dat ik hem volgende keer een beetje uit elkaar haal, want... De mijne, ik heb het nu mijn record geslagen. Ja. Want wat dat betreft is 1972 ook een goed jaar voor me geweest. Mijn brommer heeft me bijna niets gekost dit jaar. Ah. En ik heb hem nu precies 2 jaar niet schoongemaakt. Dus dat zie je wel zitten. Ik ben net een maanmannetje. Heb je misschien zitten in die gaat, hè? Ik ben net een maanmannetje. Je mist alleen die antennes op je hoofd nog daar. Oh, komt nog wel als ik wat langer in dit vak zit. Ik kan trouwens mooi mijn haar... Kan dat doe ik nooit, maar nu ik een spiegel voor me heb daar... Het is donker aan in die andere studio. Een sfeervolle verlichting met enkele rode lampjes en de kerstboom nog steeds in de hoek. Die aarde begint uit te vallen, vooral met het schommelen van het schip. Doet er niet toe. Hij blijft tot 9 januari tot Rob Ian's verjaardag staan. Dat is afgesproken. Al staat hij daar als een kaal skelet, doet er niet toe. Dan spuiten we altijd, kunnen we altijd nog wit spuiten. Het aftellen is begonnen, nog 25 minuten te gaan. My little girl, she means so very much to me. We've been so very long together, can't you see? And when she dances to the records on the show, every day she loves her radio. She moves and she grooves so fast that when I found her, I'd be so very happy to be around her. Niet heeft gemaakt helemaal in 1971, alhoewel die wel is doorgedrongen tot de selecte groep der discjockeys en zo. Autumn en My select. Little Girl. Select. Nou ja, select, ik bedoel, sinds wij... Juist, heel goed. Sinds de vreemdelingen erin zijn gekomen. Het gaat niet meer goed met de discjockey business, broeder. Er lopen zulke rare figuren. Neem die drie nou van drie master, hè? Laten we daar eens naar buiten stappen. Neem die drie nou van drie master. Ja. Dat bekijkt, klopt gewoon niet. Dat spul wat er op dat schip ronddartelt. Het is raar. Als je verbeeld dat het... Nee, dat gaan we niet zeggen. Want dat is niet waar. Oh. Wat wou je eigenlijk zeggen? Ik wou eigenlijk zeggen dat we het geweldig fijn hebben gevonden om afgelopen vier maanden eigenlijk, wat Dreamaster betreft, zoveel hebben kunnen doen voor onze luisteraars. En we vinden het ook fijn dat ze trouw hebben geluisterd. En dat kunnen we nu inderdaad wel zeggen naar die beroemde Paul van Muziekparade, waaruit ja. Zo niet onverdienstelijk tevoorschijn nee, zijn gekomen. Als ik zie welke programma's er voor ons staan, dan zeg ik toch van, hey, het is toch wel fijn dat de jongens als Nico Steenberg en Hans den Hogen meewerken. Dan valt het niet zo op hoe slecht ik ben. Aardig hoor om te zien hoe goed je uit de bus kan komen tussen 4 en 6 uur 's middags in Nederland. Jawel. Ik hou me in. Dit zijn de Cats in One Way Wind. Ook alweer een grote cat zit in Nederland in 1971 en 72 volgende nog tientallen. Wees daar maar niet bang van. You said some winds blow forever. Thank you. Over half 12 nu. Alweer een dubbel op aflevering, een van de laatste in 1971. Sommige mensen vragen zich altijd af hoe ik altijd dubbel op afleveringen krijg en zijn nooit. Nee, ik heb ze ook wel eens, maar ik denk er nooit aan, weet je. Nou, ik vind het altijd leuk, ik vind het een soort sport. Ja. Net zoals iemand anders postzegels verzamelt, verzamel ik dat ook. Oh ja, afleveringen. Oh, ja, nou ja, goed, het is maar wat je ziet zitten hoor. Nou, we hopen in ieder geval dat u een fijne oudejaarsavond heeft met veel oliebollen, goede appelflappen. Heeft u de oliebollen goed laten uitlekken? Wij hier wel, we zijn heerlijk hier aan boord. En de appelflappen. Maar ik zie toch eens de appelflappen met die hoe heet het spul eromheen? Suiker met kaneel. Suiker met kaneel. Dat is lekker, zeg. Gek hoor. Meestal eet ik het met poedersuiker, maar dit is weer iets heel anders en net zo lekker. Weet je wat ik best zou willen vertellen? Al die grappen die we uitgehaald hebben in het afgelopen jaar. Maar er zijn er zoveel die niet door de microfoon wonen. Ik wou net zoiets zeggen, hè? Wat ook een grap is de volgende plaat van Creedence Clearwater Revival. Want dat is wel de grote klapper geweest. Eén van de vele klappers. Ja. We zitten eigenlijk alleen maar grote klappers te draaien. We moeten eraan denken dat we dadelijk even de bemanning die momenteel niet aan boord is aan het woord laten. Oh ja. Zodat zij hun wensen kunnen overbrengen naar de luisteraars van Radio Noordzee. Ik denk dat ze nu wel allemaal in hun radio zitten op dit moment te wachten over 17 minuten over die piepjes. Oeh, eng hoor. Creedence Clearwater Revival and Sweet Hitchhiker. stoel kraakt. Oh. Nou, je kan het goed horen hoor. Krakende stoelen. De krakende wagens duren het langst, hè? Krakende stoelen ook. Nou, ik denk deze stoel van duidelijke desertie-neiging hoor. Want de leuningen zijn er wel af. Ja. Staan we niet. Nou, het is niet zo erg als die antieke stoel, weet je wel. Die was zo antiek. Oh, dat ja. ze de poten en de rugleuning en de zitting en de armleuningen hadden moeten vernieuwen. Anders was er geen stoel meer geweest. Maar toch was het een antieke stoel hoor. Waar had hij het van? 1971 geluid. Van the middle of the road and twiddly dee, twiddly dum, 13 voor 12. Do you recall some years ago? Up in the mountains that were white with snow. Inside a cabin, McDougal he was planning. There's gonna be a showdown with somebody he knows. Well, he's been there a year or so. Something will happen very soon, I know. Ik hoop dat u het een beetje naar uw zin heeft met muziek van Radio Noordzee Internationaal op deze laatste avond in het jaar 1971. The middle of the road and twiddly dee twiddly dum. Dan is nu de tijd gekomen, zo 10 voor 12, om het woord te geven aan de bemanning die nu aan wal zit en thuis oud en nieuw viert. Hier zijn ze. Hier is Jan Bruin, die wenst alle luisteraars en de bemanning en aan de kant alle vrienden een gelukkig nieuwjaar. Eerst Kas de Kok en ik wens een voorspoedig 1972 voor alle luisteraars van Radio Noordzee en tevens voor de bemanning die op het ogenblik aan boord is en alle vrienden en bekenden. En hier is Koos de Machinist aan alle luisteraars en bemanning van Radio Noordzee Internationaal en vrienden en bekenden en Christy Neumann een gelukkig nieuwjaar 1972. Het is weer zover, nieuwjaar 1972. Dat moeten we zeker vieren met een hele hoop vuurwerk. Maar bedenk dat elk jaar vele mensen het gezichtsvermogen verliezen door het onvoorzichtige gebruik van vuurwerk. Zorg dat uw begin een goed begin is. Wees voorzichtig met vuurwerk. Dit vind ik ook een van de fijnste platen uit 1971. Heel onverwachts kwam Shirley McKinley op met een aardig geluid en een beetje doet denken aan Burt Bacharach en Hal David, maar toch een eigen sfeertje heeft. Sunday Night Schoolgirl. Wake up on a Monday morning, stretching and yawning in my bed. Het was nog een productie ook van Les Humphries, Sheila McKinley. Ik geloof dat ze Engels is, hè? Of? Ja, nee, ze is Schotse. Ik heb, Schotse, ik heb de eer gehad om het te mogen ontmoeten. Ah, geweldig. Maar nee, ik afwas alweer goed toen ik weer. Maar ja, dat is ook alweer enige tijd geleden, zeker. Sheila McKinley heet ze. En hoe kan het ook anders met zo'n naam Schotse? En dit heet Sunday Night Schoolgirl. Het is heel lang de favoriet geweest van een heleboel mensen hier aan boord. Jammer genoeg heeft het nooit gemaakt, maar zo is het leven in ieder geval. Naam is Jacques Dupauw, machinist aan boord Meiboot 2. Hier de allerbeste nieuwjaarswensen voor de luisteraars van Radio Noordzee. Voor de bemanning nu aan boord. Machinist Koos, Dirk, Jan. Oud-collega's van Industrie Motorenfabriek. Alle vrienden en bekenden in Beverwijk. Familie Boeker. Mijn vrienden van boksvereniging Millingsport. Trainer Riedek uit de Muiden. Veel succes toegewenst voor 1972. Hallo, hier is Gerrit de Winter, machinist van Meubel 2. Mag ik hierbij de groeten doen aan alle luisteraars en de bemanningen van alle schepen en de bemanning van de Meubel 2. En voorspoedig 1972. Kapitein van der Kamp, Rijn en Stuart Kool konden we in de consternatie van afgelopen donderdag, toen we deze goede opname niet meer te pakken krijgen. Daarom wensen wij u namens hen een bijzonder voorspoedig 1972 toe. Nico Steenberg heeft veel herinneringen aan deze plaat. Military Madness, Graham Nash. Dat was trouwens een hit, niet waar? Military Madness als laatste oude plaat van 1971. En wat is een mooier geluid om te eindigen in 1971 dan dit? Phil Woods en het orkest van Johnny Pate. En guess what? Tot 12 uur precies. laatste toon is het 1972. De gehele staf van Radio Noordzee Internationaal wenst u een zeer voorspoedig en gelukkig 1972 toe.